คยได้ทรงสดับหรือไม่ว่ามีมานพหรือยักษ์ตนหนึ่งเมื่อจะรักษาภรรยาไว้ให้ดีก็เอาภรรยาใส่ลงในพระอกใหญ่แล้วกลืนเข้าไว้ในท้องคราวนั้นมีวิชาทอนตนหนึ่งเข้าไปในปากมานพนั้นแล้วร่วมรักกับภรรยาของมานพแล้วมานพเปิดอกขึ้นวิชาทอนก็หนีไปตามสบายเคยได้สดับพระผู้เป็นเจ้าเพราะเรื่องนี้มีผู้รู้กันอยู่ในโลกขอถวายพระพรวิชาทอนนั้นพ้นจากการถูกจับเรื่องกำลังพระปริตไม่ใช่หรือใช่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นมหาบพิตรได้เคยทรงสดับกำลังพระปริตมีอยู่หรือไม่ว่าวิชาทอนอีกตัวหนึ่งรอบไปทำชู้กับพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีเวลาจะถูกจับก็ทำตัวหายวับเรื่องกำลังมนเคยได้สดับพระผู้เป็นเจ้าวิชาทอนนั้นพจการถูกจับด้วยกำลังพระปริตไม่ใช่หรือใช่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นกำลังพระปริตก็มีอยู่ถ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระปริตรักษาได้ทุกคนไปหรือไม่ทุกคนบางพวกก็รักษาได้บางพวกก็รักษาไม่ได้ถ้าแต่พระนาคเสนถ้าอย่างนั้นพระปริตก็รักษาไปได้หมดขอถวายพระพรโภชนาหารรักษาชีวิตไว้ได้หมดหรือได้ก็มีไม่ได้ก็มีผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุใดมหาบพิตรเพราะเหตุว่าผู้ได้กินมากเกินไปถึงกับเสียท้องแน่นท้องตายไปก็มีขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นโภชนาหารก็รักษาชีวิตของบุคคลทั้งปวงไม่ได้หมดข้าแต่พระนาคเสนโภชนาหารทำให้สิ้นชีวิตได้ด้วยเหตุสองประการคือกินมากเกินไปหนึ่งฝ่ายย่อยอาหารอ่อนเกินไปหนึ่งโภชนาหารย่อมทรงไว้ซึ่งอายุแต่นำไปเสียซึ่งชีวิตด้วยเหตุอย่างที่ว่านี้ก็มีข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือพระปริตรรักษาบุคคลได้เป็นบางจำพวกไม่ได้เป็นบางจำพวกพระปริตรก็รักษาไม่ได้ด้วยเหตุสามประการคือมีบุพกรรมกลางกั้นหนึ่งมีกิเลสกลางกั้นหนึ่งไม่เชื่อถือหนึ่งผู้มีเหตุสามประการนี้ประการใดประการหนึ่งก็ตามพระปริตรก็รักษาไม่ได้ขอถวายพระพรธรรมดามารดาย่อมเลี้ยงบุตรผู้อยู่ในครรภ์ของตนเมื่อบุตรเกิดมาแล้วเจ็บไข้ไม่สบายมารดาก็เอาใจใส่รักษาเช็ดล้างซึ่งอุจจาระปัสสาวะน้ำมูกน้ำลายด้วยความไม่รังเกียจแล้วหาของหอมมาลูบไล้ให้ต่อมาภายหลังเมื่อบุตรนั้นไปด่าว่าข้าตีบุตรของผู้อื่นเมื่อเขาจับได้นำไปหาเจ้านายให้ลงโทษเคี่ยนตีส่วนผู้เป็นมารดาถูกจับไปลงโทษเคี่ยนตีด้วยหรือไม่ไม่ผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือพระปริตก็ไม่รักษาผู้ได้ทำความผิดไว้ป้องกันผู้มีบุพกรรมไม่ได้ขอถวายพระพรถูกแล้วพระนาคเสนปัญหานี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ดีแล้วปัญหาที่5ถามเรื่องอันตรายแห่งลาภของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดามีปกติได้จีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่เก็บเภสัชแต่กล่าวไว้อีกว่าพระสาคตเจ้าเข้าไปบิณฑบาตที่บ้านพราหมณ์อันมีนามว่าปัญจสาระบิณฑบาตไม่ได้อะไรเลยได้เสด็จกลับมาด้วยบาตรเปล่าๆถ้าถ้อยคำว่าพระสถาคตเจ้ามีปกติได้จีวรเป็นต้นนั้นถูกคำที่ว่าเข้าไปบิณฑบาตที่บ้านพราหมณ์นั้นไม่ได้อะไรเลยนั้นก็ผิดไปถ้าคำว่าเข้าไปบิณฑบาตที่บ้านพราหมณ์นั้นไม่ได้อะไรเลยนั้นถูกคำว่าพระสถาคตเจ้ามีปกติได้จีวรเป็นต้นนั้นก็ผิดปัญหานี้เป็นอุคคโตโกรธโปรดแสดงให้สิ้นสงสัยด้วยเถิดพระนักเกษมตอบว่าขอถวายพระพรข้อที่ว่าพระ ระตถาคตเจ้ามีปกติได้จีวรเป็นต้นนั้นก็ถูกข้อที่ว่าเสด็จเข้าบิณฑบาตที่บ้านพราหมณ์ไม่ได้อะไรเลยนั้นก็ถูกการที่ไม่ได้อะไรเลยนั้นเป็นเพราะการกระทำของมารผู้ลามกต่างหากข้าแต่พระนาคเสนถ้าอย่างนั้นกุศลที่พุทธองค์ได้ทรงกระทำมานับกลับไม่ได้นั้นจะไม่สำเร็จประโยชน์หรือขอถวายพระพรกุศลที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญมานั้นเป็นของที่สำเร็จประโยชน์แต่กุศลนั้นอันมารผู้ใจบาปปิดไว้เสียด้วยกำลังอกุศลจิตแรงกล้าของตนข้าแต่พระนาคเสนถ้าอย่างนั้นก็จะมีคำกล่าวเข้ามาได้สองประการคือประการหนึ่งว่าอกุศลมีกำลังมากกว่ากุศลอีกประการหนึ่งว่ามารมีกำลังมากกว่าพระพุทธเจ้าข้างปลายไม้หนักกว่าข้างต้นผู้ที่ลามกมีกำลังกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยความดีจะมีได้เพราะเหตุใดขอถวายพระพรไม่ใช่อกุศลมีกำลังมากกว่ากุศลเลยไม่ใช่มารมีกำลังมากกว่าพระพุทธเจ้าเลยแต่มีเหตุอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นข้อควรรู้คือมีบุรุษคนหนึ่งนำเอาน้ำผึ้งน้ำอ้อยข้าวน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งมาถวายพระเจ้าจักรพรรดินายประตูบอกว่าไม่ใช่เวลาเฝ้าพระราชาพวกท่านจงขับคนนี้ออกไปเสียโดยเร็วอย่าให้พระราชาทรงลงโทษบุรุษนั้นก็กลัวพระราชอาญาจึงรีบถือเอาของเหล่านั้นกลับไปโดยเร็วขอถามมหาปพิธว่าจะว่าพระเจ้าจักรพรรดิมีกำลังน้อยกว่านายประตูด้วยเหตุเพียงไม่ให้นำของเข้าไปถวายทั้งให้ผู้อื่นได้รับของนั้นด้วยหรืออย่างไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่นายประตูนั้นมีกำลังมากกว่าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาปพิธไม่ใช่ว่ามารที่เข้าดุลใจพวกพราหมณ์และคารหบดีที่บ้านปัญจสารคามด้วยความริษยานั้นจะมีกำลังมากกว่าพวกเทวดาอื่นอีกตั้งหลายแสงกล่าวกันว่าพวกเราจะถือเอาทิพยโอชาอันไม่รู้จักเข้าไปโปรยลงในพระกายของพระเจ้าแล้วก็พากันไปยืนพนมมือเฝ้าอยู่พระเจ้ามริณตรัสตอบไปว่าข้าแต่พระนาคเสนข้อนี้จงยกไว้อันปัจจัย4เป็นของพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดในโลกนี้ได้โดยง่ายพระพุทธเจ้าย่อมได้เสวยพระกายอาหารตามพระพุทธประสงค์พระพุทธเจ้าผู้ที่เทวดาทั้งหลายทูลอ้อนวอนแล้วย่อมเสวยปัจจัย4แต่ว่าความประสงค์อันใดของมารมีอยู่ความประสงค์อันนั้นก็สำเร็จด้วยเหตุที่ไม่ให้พระพุทธเจ้าได้อาหารบิณฑบาตเป็นอันว่ามารได้ทำอันตรายแก่โภชนาหารของพระพุทธเจ้าโยมยังสงสัยในข้อนี้มากเพราะสมเด็จพระบรมโลกนาถผู้ล้ำเลิศในโลกผู้ได้สะสมบุญกุศลไว้เต็มที่แล้วผู้ไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เกลียดแต่มารยังทำอันตรายแก่ลาภอันเล็กน้อยได้อันตรายเป็นลาภ4ประการขอถวายพระพรอันตรายเป็นลาภมีอยู่4ประการคืออทิฏฐันตราย1อุทิสกะอันตราย1อุปักขะอันตราย1ปริโภคอันตราย1อทิฏฐันตรายนั้นคืออย่างไรคือมีผู้ใดผู้หนึ่งกระทำการขัดขวางซึ่งลาภอันบุคคลตกแต่งไว้โดยเฉพาะเจาะจงและไม่ทันได้เห็นผู้จะรับด้วยการกล่าวว่าประโยชน์อะไรในการให้ผู้อื่นอย่างนี้อันนี้ชื่อว่าอทิฏฐันตรายอธิสกะอันตรายนั้นได้แก่อะไรได้แก่การขัดขวางซึ่งโภชนะอันบุคคลจัดไว้เฉพาะเจาะจงผู้รับอุปกะอันตรายนั้นได้แก่สิ่งใดได้แก่การขัดขวางซึ่งลาภอันผู้ใดผู้หนึ่งตกแต่งไว้แล้วแต่ผู้รับยังไม่ได้รับปริโภคอันตรายนั้นเป็นประการใดคือการขัดขวางลาภในขณะที่บริโภคอยู่มหาบพิตรมารผู้ลามกได้เข้าสิงใจพวกพราหมณ์และคฤหบดีในบ้านปัญจสารคามไม่ให้ใส่บาตรพระพุทธเจ้านั้นเป็นการขัดลาภที่บุคคลยังไม่ได้ตกแต่งไว้ และไม่ได้กระทำไว้เฉพาะว่าจะถวายหรือให้แก่ผู้นั้นผู้นี้ทั้งยังไม่ได้เห็นผู้รับด้วยไม่เข้าในลักษณะสี่นั้นการที่มารขัดขวางลาภกล่าวนั้นไม่ใช่ขัดขวางเฉพาะลาภของพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแม้พวกมิตรคนทั้งหลายก็ไม่ได้โภชนาหารเลยในวันนั้นอาตมาภาพไม่เล็งเห็นผู้จะขัดขวางลาภสามประการคือลาภที่จะจัดไว้เฉพาะหนึ่งจัดตั้งไว้แล้วหนึ่งกำลังเสวยอยู่หนึ่งของพระพุทธเจ้าได้ผู้ใดขัดขวางลาภสามประการนี้ของพระพุทธเจ้าด้วยความริษยาเกลียดชังศีรษะของผู้นั้นจะต้องแตกร้อยเสียงพันเสียงเป็นแน่แท้อนาวรณิยฐานสี่ประการขอถวายพระพรสมเด็จพระชินวรเจ้ามีของอยู่สี่ประการที่ไม่มีใครห่วงห้ามกั้นกลางได้เรียกว่าอนาวรณิยฐานของสี่ประการนั้นคืออะไรบ้างคือลาภที่บุคคลตั้งใจจัดไว้เฉพาะพระพุทธองค์หนึ่งพระรัศมีด้านและวาที่ประจำพระองค์หนึ่งพระสัพพัญญุตญาณหนึ่งพระชนชีพหนึ่งของสี่ประการนี้ไม่มีใครในโลกจะทำอันตรายได้ของสี่ประการนี้มีรสเป็นอันเดียวกันคือเป็นของที่แน่นอนคงที่ไม่มีใครทำให้แปรปรวนเป็นอย่างอื่นได้การที่มารผู้ลามกเข้าเสียงใจของผู้พราหมณ์และคฤหบดีในปัญจสารคามคราวนั้นด้วยการลอบเข้าเสียงใจเหมือนกับหญิงที่มีสามีลอบคบหลุดอื่นฉะนั้นขอถวายพระพรถ้าหญิงคบหาบุรุษต่อหน้าสามีเขาจะได้รับความสวัสดีหรือไม่ไม่ได้รับเลยพระผู้เป็นเจ้าถ้าสามีได้เห็นก็จะต้องฆ่าตีจองจำหรือปลดให้เป็นทาสีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือมารลอบเข้าสิงใจพวกพราหมณ์และคฤหบดีในบ้านปัญจสารคามถ้าได้กระทำอันตรายแก่ลาภของพระพุทธเจ้าที่เขาทำไว้ที่ตั้งใจถวายพระพุทธเจ้าแล้วยกเข้าไปตั้งไว้แล้วหรือพระพุทธเจ้ากำลังเสวยอยู่มารนั้นจะต้องแหลกเป็นผงไปเหมือนขี้เถ้าหรือไม่อย่างนั้นศีรษะของมารนั้นก็จะต้องแตกออกไปเป็นร้อยสี่พันเสียงอีกประการหนึ่งเหมือนกับพวกโจรลอบทำร้ายคนเดินทางในปลายแดนพระราชอาณาเขตพระราชาได้พบเห็นก็ต้องให้ผ่าศีรษะของโจรนั้นด้วยขวานให้แตกเป็นร้อยเสียงพันเสียงฉะนั้นขอถวายพระพรสาธุพระผู้เป็นเจ้าปัญหานี้ลึกซึ้งยากยิ่งนักยากที่บุคคลอื่นจะแก้ไขได้พระผู้เป็นเจ้าที่สัจฉนาให้แจ้งกระจ่างแล้วโยมจะขอรับเอาไว้ในการบัดนี้ตอนที่22ปัญหาที่6ถามเรื่องทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่สรรพสัตว์พระเจ้ามิลินมีพระราชดำรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเกษนพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดามีแต่กำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายออกไปสมเพิ่มให้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นดังนี้และกล่าวอีกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปริยายนั้นเปรียบด้วยฟองเพลิงให้ภิกษุทั้งหลายฟังจิตของภิกษุ60รูปก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายภิกษุอีก60รูปก็ได้สึกไปส่วนภิกษุอีก60รูปก็อาเจียนเป็นโลหิตออกมาข้าแต่พระนาคเกษนถ้าพระตถาคตเจ้ามีแต่กำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายแล้วเพิ่มสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คำว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปริยายนั้นเปรียบด้วยกองเพลิงโลหิตร้อนก็พุ่งออกจากปากภิกษุ60รูปนั้นก็ผิดถ้าคำว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมปริยายอันเปรียบด้วยกองเพลิงโลหิตร้อนก็พุ่ง ออกจากปากของภิกษุ60รูปนั้นถูกคำว่าพระพุทธเจ้าทรงกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายเพิ่มให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นก็ผิดปัญหานี้เป็นอุทธโกฏฐ์ถอนได้ยากลึกมากได้มาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระนักเกษมถวายพระพรว่ามหาราชะข้อว่าพระพุทธเจ้าทรงกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แห่งสัตว์ทั้งหลายออกไปเสียเพิ่มแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ก็ถูกคำว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงทางปริยายนั้นเปรียบด้วยกองเพลิงโลหิตร้อนของภิกษุ60รูปที่พุ่งออกจากปากนั้นก็ถูกแต่ว่าการที่โลหิตร้อนพุ่งออกจากปากของภิกษุเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อการกระทำของพระพุทธเจ้าเป็นด้วยการกระทำของภิกษุเหล่านั้นต่างหากข้าแต่ท่านนักเกษียณการแก้อย่างนี้ไม่มีเหตุผลเพียงพอถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมปริยายอันเปรียบด้วยกองเพลิงหรือภิกษุเหล่านั้นไม่ได้ฟังโลหิตร้อนจะพุ่งออกจากปากภิกษุเหล่านั้นหรือขอถวายพระพรไม่พุ่งต่อเมื่อผู้ปฏิบัติผิดได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเร่าร้อนขึ้นในกายโลหิตร้อนก็ได้พุ่งออกจากปากด้วยความเร่าร้อนนั้นเป็นอย่างว่าพระตถาคตเจ้าได้ทรงประทับให้ภิกษุเหล่านั้นอาเจียนเป็นโลหิตออกมาข้าแต่พระนักเกษมเปรียบเหมือนงูเลื้อยเข้าไปอยู่ในรูจอมปลวกมีบุตรคนหนึ่งต้องการฝุ่นดินจึงไปขุดจอมปลวกนำฝุ่นไปดินก็ได้ไปถมรูจอมปลวกงูหายใจไม่ได้ก็ต้องตายจะว่างูนั้นตายเพราะการกระทำของบุรุษนั้นได้หรือไม่ได้มหาโมพิตข้อนี้มีอุปมาฉะนั้นแหละพระนักเกษมก็เป็นว่าภิกษุเหล่านั้นอาเจียนเป็นโลหิตร้อนออกมาด้วยการกระทำของพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรพระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงธรรมไม่ได้ทรงแสดงด้วยความคิดยินดียินร้ายอย่างไรทรงแสดงด้วยปราศจากความยินดียินร้ายเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงแสดงธรรมพวกใดปฏิบัติถูกพวกนั้นก็รู้ธรรมพวกใดปฏิบัติผิดพวกนั้นก็ตกไปบุรุษผู้รักษาต้นมะม่วงหรือต้นว่าต้นมะสางที่กำลังมีผลผลเหล่าใดที่มั่นคงดีผลเหล่านั้นก็ไม่หล่นส่วนผลเหล่าใดมีขั้วรากเน่าผลเหล่านั้นก็หล่นไปฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงธรรมไปตามวิถีธรรมแต่เมื่อทรงแสดงธรรมพวกใดปฏิบัติถูกพวกนั้นก็รู้ธรรมพวกใดปฏิบัติผิดพวกนั้นก็ตกไปจากธรรมฉะนั้นอีกประการหนึ่งพวกชาวนาอยากจะหว่านข้าวจึงไถนาเมื่อไถนาไปหญ้าก็ตายตั้งพันๆฉันใดสมเด็จพระผู้มีภาคเจ้าก็ทรงแสดงธรรมเพื่อผู้มีบารมีแก่กล้ารู้ธรรมเมื่อทรงแสดงธรรมอยู่พวกปฏิบัติถูกก็รู้ธรรมพวกปฏิบัติผิดก็ตายไปเหมือนกับหญ้าทั้งหลายฉันนั้นอีกอย่างหนึ่งพวกมนุษย์จะหีบอ้อยด้วยต้องการน้ำอ้อยก็นำอ้อยเข้าเครื่องหีบบุ้งหนอนตัวเล็กๆที่อยู่ในอ้อยนั้นก็ตายไปนั้นฉันใดสมเด็จพระบรมโลกนาถก็บีบเวไนยสัตว์ผู้มีบารมีแก่กล้าด้วยเครื่องยนต์คือพระธรรมเพื่อให้รู้แจ้งผู้ปฏิบัติผิดก็ตายไปเหมือนตัวบุ้งตัวหนอนเล็กฉะนั้นข้าแต่พระนักเกษมถ้าอย่างนั้นพระภิกษุทั้ง60รูปนั้นก็ตกไปด้วยพระธรรมเทศนาอย่างนั้นหรืออย่างนั้นมหาบพิตรแต่ตมาภาพก็ถามว่าช่างถากไม้ย่อมถากไม้ให้เกลี้ยงให้ตรงใช่ไหมใช่แล้วพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือสมเด็จพระพิชิตมารผู้รักษาบริษัทไม่อาจให้ผู้ไม่ใช่พุทธเวไนรู้ได้ก็กำจัดพวกปฏิบัติผิดเสียแล้วกระทำพวกปฏิบัติถูกให้รู้ธรรม ผู้ปฏิบัติผิดก็ตกไปด้วยการกระทำของตนอันหนึ่งโจรได้ถูกควักลูกตาเสียก็มีถูกเสียบเหล่าทั้งเป็นก็มีถูกตัดมือตัดเท้าตัดศีรษะก็มีเพราะการกระทำของเขาฉันใดผู้ปฏิบัติผิดก็ตกไปจากพระพุทธศาสนาฉันนั้นอีกอย่างหนึ่งต้นกล้วยไม้ไผ่แม่ม้าอัสดรย่อมตายไปด้วยผลของตนเองฉันใดผู้ปฏิบัติผิดก็ตกไปจากพระพุทธศาสนาฉันนั้นผู้ภิกษุ60รูปได้อาเจียนเป็นโลหิตร้อนๆออกมานั้นไม่ใช่เป็นด้วยการกระทำของพระพุทธเจ้าหรือของผู้อื่นเลยเป็นด้วยการกระทำของตนต่างหากอีกประการหนึ่งเหมือนอย่างเช่นบุรุษคนหนึ่งให้ยาอมฤตแก่คนทั้งปวงคนทั้งปวงนั้นได้ดื่มยาอมฤตแล้วก็หายโรคมีอายุยืนหมดจันไรแต่พวกหนึ่งหายโรคมีอายุยืนอีกพวกหนึ่งตายเพราะการทำไม่ดีของตนขอถามว่าบุรุษผู้ให้ยาอมฤตนั้นจะได้บาปอย่างไรหรือไม่ไม่ได้บาปอะไรเลยผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือพระตถาคตเจ้าย่อมทรงประทานธรรมะอันไม่รู้จักตายให้แก่เทพพยดามนุษย์ในหมื่นโลกธาตุพวกใดได้อบรมวาสนาบารมีมาแล้วพวกนั้นก็รู้ธรรมพวกใดไม่สมควรจะรู้ธรรมพวกนั้นก็ตกไปด้วยยาอมฤตคือพระธรรมพวกฟังอมตะธรรมแล้วตกไปจากความเป็นสมณะนั้นเปรียบเหมือนพวกกินยาอมฤตแล้วตายไปฉะนั้นธรรมดาโภชนะย่อมรักษาชีวิตสัตว์ทั้งปวงไว้แต่บางคนกินแล้วก็เสียท้องตายผู้ที่ให้โภชนะนั้นก็ไม่ได้บาปอะไรขอถวายพระพรข้าแต่พระนาคเกษมพระผู้เป็นเจ้าแก้ปัญหาข้อนี้โยมขอรับทราบได้ว่าถูกต้องดีแล้วปัญหาที่7ถามถึงธรรมะอันประเสริฐสุดข้าแต่พระนาคเกษมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพระธรรมเป็นของประเสริฐสุดทั้งในโลกนี้และโลกอื่นแล้วตรัสไว้อีกว่าคฤหัสถ์ถึงความเป็นพระโสดาบันและอบายภูมิทั้งสี่แล้วถึงความเห็นแล้วรู้แจ้งศาสนาแล้วก็ยังกราบไหว้ลุกลับซึ่งพระภิกษุสามเณรผู้เป็นปุถุชนอยู่ถ้าถือว่าพระธรรมประเสริฐสุดจริงคำที่กล่าวถึงการที่คฤหัสถ์ผู้เป็นพระโสดาบันกราบไหว้พระภิกษุสามเณรปุถุชนนั้นก็ผิดไปถ้าคำว่าคฤหัสถ์ผู้เป็นพระโสดาบันกราบไหว้พระภิกษุสามเณรผู้เป็นปุถุชนนั้นถูกคำว่าพระธรรมประเสริฐสุดในโลกนั้นก็ผิดไปปัญหาข้อนี้เป็นอุปโตโกรธแก้ได้ยากขอได้โปรดแก้ให้สิ้นสงสัยด้วยเถิดพระคุณเจ้าพระนาคเกษมพิจารณาแก้ไขว่าขอถวายพระพรคำทั้งสองนั้นถูกทั้งนั้นแต่ว่าเหตุที่ให้คฤหัสถ์ผู้เป็นพระโสดาบันกราบไหว้พระภิกษุสามเณรปุถุชนนั้นมีอยู่ต่างหากเหตุนั้นคืออะไรคือสมณะกัลยาณธรรม20อย่างและเพศ2อย่างสมณะกัลยาณธรรม20นั้นคือ1มีภูมิอันประเสริฐ 2. มีความนิยมอันเลิศ 3. ความประพฤติอันดีงาม 4. ทำเป็นเครื่องอยู่ 5. ความสำรวมอินทรีย์ 6. 6. ความระวังปฏิโมกข์ 7. ความอดทน 8. ความยินดีในธรรมอันดี 9. ความยินดียิ่งในธรรมอันแท้ 10.ความประพฤติในธรรมเที่ยงแท้ 11. ความอยู่ในที่สงัด 12. ความละอาย 13. ความสะดุ้งกลัว 14. ความเพียร 15. ความไม่ประมาท 16. บำเพ็ญศีลขา 17. ตั้งใจเล่าเรียนสอบถาม 18. ยินดียิ่ง ในศีลเป็นต้น 19. ไม่มีความอาลัย 20. ทำสิกขาบทให้เต็มเพศสองนั้นได้แก่นุ่งห่มผ้าเหลืองหนึ่งมีศีรษะโล้นหนึ่งภิกษุย่อมถือสารณกรณธรรม20กับเพศสองไว้อย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าย่างลงสู่ภูมิของพระเสขะชื่อว่าย่างลงสู่ภูมิพระอรหันต์เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมเหล่านั้นอย่างบริบูรณ์สมควรเรียกว่าพูดถึงซึ่งระหว่างแห่งภูมิอันประเสริฐพูดถึงซึ่งที่ตั้งแห่งเหตุอันจะให้เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันจึงควรกราบไหว้ลุกรับพระภิกษุปุถุชนได้คิดว่าท่านผู้สิ้นอาสวะแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสมณะคุณวิเศษอย่างนี้ย่อมไม่มีแก่เราหนึ่งคิดว่าท่านเข้าถึงความเป็นบริษัทอันเลิศและได้เพื่อจะฟังปฏิโมกข์อุเทศเราไม่ได้ฟังหนึ่งท่านให้บรรพชาอุปสมบทได้อาจให้พระพุทธศาสนาเจริญได้เราให้บรรพชาอุปสมบทไม่ได้หนึ่งท่านเป็นผู้ปฏิบัติในสิกขาบทอันไม่มีประมาณเราไม่ได้ปฏิบัติหนึ่งท่านประกอบด้วยเพศสมณะถูกต้องตามพระพุทธประสงค์เราห่างไกลจากเพศนั้นหนึ่งท่านให้ปล่อยขนลักแร้เล็บมือเล็บเท้าหนวดเคราให้รกรุงรังทั้งไม่หวั่นไหวในกามารมณ์ไม่ได้ประดับประดาร่างกายไม่ได้ลูบแลเครื่องหอมส่วนเรายังยินดีอยู่ในการตกแต่งร่างกายหนึ่งขอถวายพระพรสมณะกรณธรรม20กับเพศสองนั้นย่อมมีแก่ภิกษุและภิกษุนั้นย่อมทรงธรรมเหล่านั้นไว้และให้ผู้อื่นศึกษาในธรรมะเหล่านั้นอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันควรกราบไหว้ยกรับภิกษุปุถุชนได้คิดว่าความรู้ความดีเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่แก่เราอุปมาพระราชโอรสขอถวายพระพรเนื้อความข้อนี้ควรกำหนดทราบด้วยอุปมาเช่นนั้นว่าพระราชโอรสย่อมศึกษาวิชาในสำนักปุโรหิตเมื่อทรงพระเจริญวัยขึ้นก็ได้อภิเษกเป็นพระราชาพระราชกุมารนั้นย่อมกราบไหว้ลุกรับอาจารย์ได้คิดว่าเป็นผู้สอนวิชาให้ฉันใดพระภิกษุก็เป็นผู้ให้ศึกษาเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความสำรวมเพราะฉะนั้นอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันจึงควรกราบไหว้ลุกรับภิกษุปุถุชนอีกประการหนึ่งขอจงทราบว่าภูมิของภิกษุเป็นภูมิใหญ่ไม่มีภูมิอื่นเสมอเป็นภูมิไพบูลย์ด้วยปริยายอันนี้ถ้าอุบาสกผู้เป็นพระโสดาบันได้สำเร็จพระอรหันต์มีคติอยู่สองคือต้องปรินิพพานในวันนั้นหรือเข้าถึงความเป็นภิกษุในวันนั้นจึงจะได้เพราะว่าบรรพชานั้นเป็นของใหญ่เป็นของบริบูรณ์บริสุทธิ์เป็นของถึงซึ่งความเป็นของสูงคือภูมิของภิกษุขอถวายพระพรข้าแต่พระนาคเสนปัญหานี้พระผู้เป็นเจ้าผู้มีญาณผู้มีกำลังผู้มีวุฒิยิ่งได้ชี้แจงไว้แล้วผู้อื่นนอกจากพระผู้เป็นเจ้าไม่มีใครสามารถรู้แจ้งได้ปัญหาที่8ถามถึงเรื่องความไม่แตกกันแห่งบริษัทของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดามีบริษัทไม่แตกแต่กล่าวว่าพระเทวทัตทำให้ภิกษุ500แตกออกจากพระพุทธเจ้าด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียวถ้าพระตถาคตเจ้ามีบริษัทไม่แตกจริงข้อที่ว่าพระเทวทัตทำให้ภิกษุ500นั้นแตกก็ผิดไปถ้าคำว่าพระเทวทัตทำลายภิกษุ500ให้แตกเป็นผู้ข้อว่าพระตถาคตเจ้ามีบริษัทไม่แตกนั้นก็ผิดไปปัญหานี้เป็นอุพัตโตโกรธยุ่งยากมากขอพระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงกำลังญาณเถิดพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาโลภิตพระราชสมภารสมเด็จพระพิชิตมารเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกจริงพระเทวทัต ก็ทำให้ภิกษุ500แตกไปจริงเพราะเมื่อเหตุให้แตกมีอยู่ความต้องแตกระหว่างมารดากับบุตรบุตรกับมารดาบิดากับบุตรบุตรกับบิดาพี่ชายกับพี่หญิงพี่หญิงกับพี่ชายสหายกับสหายก็ยังต้องแตกกันถึงเรือที่ขนานด้วยไม้ต่างๆก็ยังแตกด้วยถูกลูกคลื่นซัดต้นไม้ที่มีรสหวานเมื่อปะปนกับสิ่งที่มีรสขมก็ยังมีรสแปรไปทองคำหรือเงินปนทองแดงก็ยังเปลี่ยนสีไปได้ก็แต่ว่าความแตกแยกอย่างนั้นไม่ใช่ความประสงค์ของผู้รู้ทั้งหลายไม่ใช่พระพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ความพอใจของบริษัททั้งหลายว่าพระฐานพุทธเจ้าเป็นผู้มีบริษัทแตกหมายความว่าผู้รู้ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายบริษัททั้งหลายไม่ลงความเห็นว่าพระตถาคตเจ้าเป็นผู้มีบริษัทแตกข้อที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกนั้นมีอยู่คือพระตถาคตเจ้าเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกด้วยการกระทำหรือด้วยการถือเอาหรือด้วยการกล่าวถ้อยคำอันไม่เห็นเป็นที่รักหรือด้วยการไม่ช่วยเหลือหรือด้วยการวางตนไม่สมควรของพระพุทธเจ้าเองขอถวายพระพรข้อความนี้มีปรากฏอยู่ในพระพุทธพจน์อันมีองค์9หรือไม่ว่าบริษัทของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แตกไปด้วยเหตุที่พระองค์ทรงกระทำไว้ในเวลายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระเจ้ามิลินจึงตรัสยอมรับว่าไม่มีเลยพระผู้เป็นเจ้าโยมไม่เคยได้ฟังเลยว่าบริษัทของพระตถาคตเจ้าได้แตกไปด้วยกรรมที่พระองค์กระทำไว้ในเมื่อพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่โยมจึงขอรับว่าพระผู้เป็นเจ้าแก้ไขข้อนี้ถูกต้องอยู่แล้วตอนที่23ปัญหาที่9ถามเรื่องการทำบาปของผู้ไม่รู้สมเด็จพระบรมกษัตริย์แห่งสาครนครจอมบพิตรอดีศรตรัสถามอถาปัญหาว่าข้าแต่พระนาคเกษมผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่าผู้ไม่รู้ทำปาณาติบาตย่อมได้บาปมากกว่าผู้รู้แต่กล่าวไว้ในพระบัญญัติหรือพระวินัยบัญญัติว่าภิกษุผู้ไม่รู้ไม่ต้องอาบัติดังนี้ถ้าผู้ไม่รู้ทำปาณาติบาตได้บาปมากกว่าคำว่าภิกษุผู้ไม่รู้ไม่ต้องอาบัติก็ผิดไปถ้าคำว่าภิกษุผู้ไม่รู้ไม่ต้องอาบัตินั้นถูกคำว่าผู้ไม่รู้ทำปาณาติบาตได้บาปมากกว่าก็ผิดไปปัญหาข้อนี้เป็นอุคโตโกฏข้ามไปได้ยากนะพระคุณเจ้าพระนักเกษมจึงมีเถระวาจาว่าขอถวายพระพรสมเด็จพระชินวรเจ้าได้ตรัสไว้จริงว่าผู้ไม่รู้ทำปาณาติบาตย่อมได้บาปมากกว่าและที่ทรงบัญญัติไว้ก็จริงว่าภิกษุผู้ไม่รู้ไม่ต้องอาบัติแต่ความหมายในข้อนี้มีอยู่ต่างหากคืออย่างไรคืออาบัติแยกเป็นหลายอย่างเช่นเป็นสัญญาวิโมกคือคนเพราะรู้เพราะเข้าใจก็มีและที่เป็นนักสัญญาวิโมกคือไม่พ้นเพราะรู้เพราะเข้าใจก็มีข้อที่ว่าภิกษุผู้ไม่รู้ไม่ต้องอาบัตินั้นหมายอาบัติที่เป็นสัญญาวิโมกขอถวายพระพรถูกดีแล้วพระนักเกษมปัญหาที่10ถามเรื่องความไม่ทรงห่วงพระภิกษุสงฆ์ข้าแต่พระนักเกษมผู้ปรีชาสมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธฎีกาโปรดประทานไว้ว่าดูก่อนอานนท์พระตถาคตเจ้าย่อมไม่คิดว่าเราปกครองภิกษุสงฆ์หรือภิกษุสงฆ์พุ่งเฉพาะเราดังนี้แต่เมื่อจะทรงแสดงสภาวะคุณของพระเมตไตรโพธิสัตว์เจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าพระศรีอริยะเมตไตรนั้นจักบริหารภิกษุสงฆ์ไม่ใช่พันเดียวเหมือนเราบริหารทัพภิกษุสงฆ์ไม่ใช่ร้อยเดียวในบัดนี้ดังนี้ข้าแต่พระนักเกษมถ้าพระตถาคตเจ้าตรัสแก่พระอนุว่า เราไม่ได้คิดว่าเราบริหารพระภิกษุสงฆ์หรือว่าพระภิกษุสงฆ์มุ่งเฉพาะต่อเรานั้นถูกคำที่ว่าพระเมตไตรโพธิสัตว์เจ้าจะบริหารพระภิกษุสงฆ์ไม่ใช่พันเดียวเหมือนเราบริหารภิกษุสงฆ์ไม่ใช่ร้อยเดียวในบัดนี้ก็ผิดไปถ้าคำนี้ถูกคำที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดว่าเราบริหารภิกษุสงฆ์ก็ผิดไปปัญหานี้เป็นอุคโตโกรธโปรดวิสัชนาให้สิ้นสงสัยด้วยเถิดพระนักเกษมถวายพระพรว่าข้อความทั้งสองข้อนั้นจริงทั้งนั้นถูกทั้งนั้นแต่ว่าในปัญหาข้อนี้ข้อหนึ่งเป็นคำมีเศษอีกข้อหนึ่งเป็นคำไม่มีเศษไม่มีเหลือขอถวายพระพรพระตถาคตเจ้าไม่ใช่ผู้ติดตามบริษัทส่วนบริษัทก็ไม่ได้ติดตามพระตถาคตเจ้าคำว่าเราของเราเป็นคำสมมติไม่ใช่คำปรมัตถ์สมเด็จพระพักขวันได้ปราศจากความรักความยินดีเสียแล้วการถือว่าเป็นของเราย่อมไม่มีแก่พระองค์แต่มีการอาศัยเนื่องถึงกันเท่านั้นอุปมาอุปไมยแผ่นดินย่อมเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนภาคดินแต่แผ่นดินไม่ได้มีความเยื่อใยว่าสัตว์เหล่านี้เป็นของเราฉันใดสมเด็จพระจอมไตรก็เป็นที่พึ่งที่อาศัยของสัตว์ทั้งปวงแต่ไม่ทรงห่วงใยว่าเป็นของเราฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเมฆใหญ่ที่ตกลงมาย่อมให้ความเจริญแก่ต้นหญ้าต้นไม้สัตว์เลี้ยงและมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลี้ยงรักษาสัตว์ทั้งปวงไว้สัตว์ทั้งปวงก็มีชีวิตอยู่ได้เพราะน้ำฝนแต่ว่าน้ำฝนไม่ได้ถือว่าเป็นของเราฉันใดสมเด็จพระพักขวันก็ทรงทำให้เกิดกุศลธรรมแก่สัตว์ทั้งปวงทรงรักสัตว์ทั้งปวงไว้ด้วยศีลสัตว์ทั้งปวงที่เลื่อมใสก็ได้อาศัยพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงห่วงใยว่าเป็นของเราฉะนั้นข้อนั้นเป็นเหตุเพราะอะไรเป็นเพราะเหตุว่าสมเด็จพระพักขวันทรงละอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนอย่างเด็ดขาดเสียแล้วขอถวายพระพรปัญหาข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าได้แก้ไขชัดเจนแล้วจบวรรคที่สองวรรคที่สามปัญหาที่หนึ่งถามเรื่องทรงแสดงของลับข้าแต่พระแม่เกษมสมเด็จพระพักขวันได้ตรัสประทานไว้ว่าความสำรวมทางกายวาจาใจเป็นของดีความสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นของดีอย่างนี้แต่มีกล่าวไปว่าพระตถาคตเจ้าประทับนั่งในท่ามกลางบริษัท4ได้ทรงแสดงวัตถุกุยหะหรือของรักอันอยู่ในฝักแก่เสรพราหมณ์ต่อหน้าเทพยดามนุษย์ทั้งหลายทั้งทรงแลพระชิวหาออกแยงช่องพระโสดทั้งสองและทรงแลพระชิวหาออกปิดพระนราศคือหน้าผากไม่สำรวมสิ่งที่ควรปกปิดถ้าได้ตรัสไว้ว่าการสำรวมเป็นการดีจริงแล้วคำที่ว่าทรงแสดงวัตถุคุยหะแก่ศิลพรามนั้นก็ผิดถ้าคำว่าทรงแสดงวัตถุคุยหะแก่ศิลพรามนั้นถูกคำว่าการสำรวมเป็นความดีนั้นก็ผิดปัญหาข้อนี้เป็นอุพโตโกรธโปรดแก้ให้สิ้นสงสัยด้วยเถิดพระนักเกษมเฉลยปัญหานี้ว่าขอถวายพระพรคำทั้งสองนั้นถูกทั้งนั้นแต่ว่าผู้ใดมีความสงสัยในพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงเงาแห่งพระกายคล้ายกับสิ่งนั้นดิลิศเพื่อให้ผู้นั้นสิ้นสงสัยผู้นั้นก็ได้เห็นปาฏิหาริย์นั้นข้าแต่พระนักเกษมข้อนั้นใครจะเชื่อถือคือผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นได้เห็นวัตถุคุยหักนั้นแต่ผู้เดียวนอกนั้นไม่มีใครเห็นขอพระผู้เป็นเจ้าจงชี้แจงให้โยมเข้าใจอีกขอถวายพระพรมหาบพิตรเคยเห็นบุรุษผู้เจ็บไข้คลื่นกลนวิญญาณมิตรหรือไม่อ๋อเคยเห็นสิพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรญาติมิตรที่อยู่ในที่ประชุมนั้นได้เห็นทุกขเวทนาของบุรุษนั้นหรือไม่ไม่ได้เห็นพระผู้เป็นเจ้า ข้อนี้มีอุปมาฉันใดผู้ที่ยังสงสัยอยู่ผู้นั้นก็ได้เห็นเพียงแต่เงาแห่งวัตถุปุญญหะที่อยู่ในภายในผ้าสบงของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบันดาลให้เห็นฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเวลาพูดผีปีศาจเข้าสิงบุรุษมีผู้เห็นหรือไม่ไม่เห็นพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรคือผู้ใดสงสัยในเรื่องวัตถุปุญญหะของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นผู้นั้นเท่านั้นข้าแต่พระนาคเกษมเป็นอันว่าสิ่งที่ไม่น่าจะเห็นได้แต่ผู้เดียวพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นได้แต่ผู้เดียวเป็นการกระทำได้ยากขอถวายพระพรสมเด็จพระชินวรเจ้าไม่ได้ทรงแสดงพระปุญญหะด้วยกิริยาปกติธรรมดาได้ทรงบันดาลให้เห็นเพียงเงาเท่านั้นแต่เมื่อเสนาพราหมณ์ได้เห็นแล้วก็สิ้นสงสัยถึงสิ่งที่กระทำได้แสนยากสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงกระทำเพื่อผู้ที่ควรรู้ธรรมได้รู้ธรรมถ้าพระสถาคตเจ้าไม่ทรงทำอย่างนั้นผู้ที่ควรรู้ธรรมก็จะไม่รู้ธรรมพระสถาคตเจ้าชื่อว่าเป็นพระสัพพัญญูไม่ใช่หรือเพราะเหตุที่พระองค์เป็นพระสัพพัญญูผู้ที่ควรรู้ธรรมด้วยการประกอบอย่างใดพระสถาคตเจ้าก็ทรงให้รู้ด้วยธรรมด้วยประการประกอบอย่างนั้นเหมือนกับนายแพทย์ผู้ฉลาดรู้ว่าโรคจะหายไปด้วยยาชนิดใดจะเป็นยาคายหรือยาทาหรือผ่าตัดอบรมอย่างใดก็ทำอย่างนั้นอีกประการหนึ่งหญิงที่มีครรภ์แก่ท้วนแล้วย่อมแสดงกระทั่งของนักซึ่งไม่ควรแสดงแก่หมอฉันใดสมเด็จพระพุทธองค์ก็แสดงพระคุยหักอันไม่ควรแสดงแก่เวไนเพื่อรู้ธรรมจะดีฉะนั้นโอกาสอันชื่อว่าไม่ควรแสดงด้วยการกำหนดบุคคลย่อมไม่มีถ้ามีใครได้เห็นพระอริยทัยของพระเจ้าจึงจะรู้ธรรมได้พระองค์ก็จะต้องแสดงพระอริยทัยให้ผู้นั้นสมเด็จพระพักตร์วันเป็นโยคันยูคือทรงรู้จักวิธีประกอบเป็นเทศนากุสโลคือทรงฉลาดในการทรงแสดงพระสถาคตเจ้าทรงทราบอธิมุติคือนิสัยของพระนันทะได้ดีจึงทรงนำพระนันทะขึ้นไปสวรรค์ให้เห็นพวกเทพกัญญาด้วยทรงดำริว่ากุลบุตรผู้นี้จะรู้ธรรมได้ด้วยอุบายอันนี้แล้วกุลบุตรนี้ก็ได้รู้ธรรมด้วยอุบายนั้นเป็นอันว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงติเตียนเกลียดชังสุภนิมิตคือสิ่งที่เห็นว่าสวยงามไม่เป็นมากแต่ได้ทรงแสดงนางอับสรผู้ประดับด้วยเครื่องแก้วเครื่องทองมีสีเท้าสีแดงแต่งเท้านกพิราบแต่พระนันทะเพื่อจะให้พระนันทะรู้ธรรมพระนันทะก็ได้รู้ธรรมด้วยอุบายนั้นพระสถาคตเจ้าเป็นโยคันยูเป็นเทศนากุสโลอย่างนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งมหาบพิตรคือสมเด็จพระพักตร์วันถูกตามโมกขราชทูลถามปัญหาถึง3ครั้งก็มีทรงแก้ด้วยทรงเห็นว่ามานะของกุลบุตรนี้จะหายไปด้วยการอย่างนี้เมื่อมานะหายไปธรรมวิเศษก็จะมีดังนี้ด้วยการที่ทรงกระทำอย่างนั้นมานะของกุลบุตรนั้นก็สงบไปมานะสงบไปแล้วก็ได้สำเร็จอภิญญา6แม้ด้วยการอย่างนี้สมเด็จพระพักตร์วันก็ชื่อว่าเป็นโยคันยูคือผู้รู้จักวิธีประกอบหรือวิธีการชื่อว่าเทศนากุสโลผู้ฉลาดในการเทศนาขอถวายพระพรดีแล้วพระนาคเกษมพระผู้เป็นเจ้าได้แก้ปัญหานี้ออกให้แจ่มแจ้งคืออ้างเหตุการณ์หลายอย่างแล้วได้ทำลายป่ารกแล้วทำมืดให้สว่างแล้วทำลายข้อยุ่งยากเสร็จแล้วหักล้างถ้อยคำของผู้อื่นเสียหมดแล้วทำให้เกิดจักขุคือปัญญาแก่สักยบุตรพุทธชิโนรสได้แล้วอธิบายท่านเสรพราหมณ์ได้เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อตรวจดูพุทธลักษณะตามตำราของพราหมณ์แล้วเห็นว่ายังไม่ครบถ้วนบางประการจึงมีความสงสัยอยู่ว่าจะเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือไม่พระพุทธองค์ทรงทราบอุปนิสัยจึงได้ทรงกระทำเช่นนั้น ส่วนพราหมณ์โมคคราชท่านเป็นศิษย์หนึ่งใน16คนของพราหมณ์ภาวรีโดยอาจารย์เป็นผู้ตั้งคำถามให้ศิษย์ทั้ง16คนไปถามพระพุทธเจ้าท่านโมคคราชจะเป็นผู้ถามปัญหาคนที่2แต่ถือตัวว่าตนเป็นคนมีปัญญาดีกว่าพระพุทธเจ้าจึงตัดห้ามไว้ก่อนเพราะรู้ว่ายังมีมานะอยู่ต่อเมื่อถามปัญหาเป็นอันดับถึงคนที่8แล้วท่านโมคคราชปรารภจะทูลถามปัญหาเป็นคนที่9อีกพระบรมศาสดาก็ทรงห้ามไว้หยุดในหนหลังเราให้ถามปัญหาถึง14คนแล้วจึงทูลถามเป็นคนที่15ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชความตายจึงไม่แลเห็นคือจะไม่ตามทันพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าท่านจงเป็นคนมีสติพิจารณาเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างเปล่าถอนความเห็นว่าเป็นตัวของเราเสียทุกเมื่อเถิดท่านจะข้ามล่วงมัจจุราชเสียได้ด้วยอุบายอย่างนี้ท่านพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้แลมัจจุราชจึงจะไม่แลเห็นในที่สุดแห่งการแก้ปัญหาข้อนี้ท่านโมคคราชได้บรรลุพระอรหัตผลมานพทั้ง16คนกับทั้งบริวารจึงได้ทูลขออุปสมบทต่อมาพระโมคคัลลาได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทรงจีวรเศร้าหมองปัญหาที่2ถามเรื่องรุสวาจาของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนาคเสนพระสารีบุตรธรรมเสนาบดีกล่าวไว้ว่าพระตถาคตเจ้ามีวจีสมาจารอันบริสุทธิ์หรือวาจาสุภาพแล้วไม่ต้องรักษาวจีทุจริตว่าขออย่าให้ผู้อื่นร่วมรู้วจีทุจริตนี้ของเราและกล่าวไว้อีกว่าเมื่อพระสุทินกัลยาณทกบุตรกระทำความผิดพระตถาคตเจ้าทรงบัญญัติปราชิกก็ได้ทรงเปล่งพระวาจาว่าพระสุทินเป็นโมฆะบุรุษด้วยพรุสวาจาหรือวาจาหยาบคายด้วยเหตุที่สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ตรัสเรียกว่าโมฆะบุรุษนั้นพระสุทินก็สะดุ้งใจด้วยความสะดุ้งใจอย่างแรงกล้าและเกิดความกินแหนงไม่อาจแทงตลอดด้วยอริยมรรคได้ข้าแต่พระนาคเสนถ้าคำว่าพระตถาคตเจ้ามีวจีสมาจารบริสุทธิ์แล้วคือมีวาจาอ่อนโยนไม่มีวาจาทุจริตนั้นถูกข้อที่ว่าตรัสเรียกพระสุทินด้วยพระวาจาก็เป็นโมฆะบุรุษเพราะความผิดของพระสุทินนั้นก็ผิดไปถ้าคำว่าได้เปล่งพระวาจาเรียกพระสุทินว่าเป็นโมฆะบุรุษเพราะความผิดนั้นเป็นของถูกข้อว่าพระตถาคตเจ้ามีวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่มีวจีทุจริตนั้นก็ผิดไปปัญหานี้เป็นอุพโตโกรธมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วขอได้โปรดพิจารณาต่อไปเถิดพระนาคเสนแก้ไขว่าขอถวายพระพรข้อที่ว่าพระสารีบุตรเสนาบดีกล่าวไว้ว่าพระตถาคตเจ้ามีวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่มีวจีทุจริตจะต้องปิดบังไว้ด้วยคิดว่าอย่าให้ผู้อื่นรู้อย่างนี้เป็นของจริงข้อที่ว่าทรงเปล่งพระวาจาว่าโมฆะบุรุษเวลาจะทรงบัญญัติปฐมปราชิกเพราะความผิดของพระสุชินนั้นก็เป็นของจริงแต่การทรงเปล่งพระวาจานั้นได้มีขึ้นด้วยพระฤทัยไม่ขุ่นมัวด้วยความไม่แข็งดีด้วยลักษณะตามเป็นจริงอะไรเป็นลักษณะจริงในข้อนั้นการรู้อริสัจสี่ในธรรมนี้จะไม่มีแก่ผู้ใดความเป็นบุรุษของผู้นั้นก็เป็นโมฆะซึ่งแปลว่าบุรุษเปล่าคือจะทำบุญภาวนาสักเท่าใดก็จะได้สำเร็จมรรคผลก็หาไม่ผู้นั้นจึงเรียกว่าโมฆะบุรุษด้วยเหตุนี้แหละสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าจึงได้ทรงเรียกพระสุชินว่าโมฆะบุรุษตามเป็นจริงไม่ใช่ไม่เป็นจริงข้าแต่พระนาคเสนผู้ที่ด่าผู้อื่นก็ย่อมด่าตามเป็นจริงแต่โยมก็ลงโทษปรับสินไหมเพราะเขามีความผิดอาศัยเรื่องที่เขาด่านั้นเป็นของจริงของถวายพระพรผู้ที่กระทำผิด มหาบพิตรเคยทรงกราบไหว้หรือลุกรับหรือสักการะบูชาหรือพระทานรางวัลหรือพระทานที่มีอยู่บ้างหรือไม่ไม่มีเลยพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่กระทำผิดย่อมสมควรแก่การด่าว่าขู่เข็นกระทั่งศีรษะของเขาก็ควรตัดควรฆ่าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นสมเด็จพระพักตร์วันก็ทรงกระทำถูกแล้วไม่ใช่ทรงกระทำผิดถ้าแต่พระนาคเกษมสมเด็จพระผู้มีภาคควรจะกระทำให้เหมาะให้ดีกว่านั้นเพราะเพียงแต่เทพยดามนุษย์ได้ยินพระนามของพระศาสดาจารย์เจ้าเท่านั้นก็เคารพยำเกรงสะดุ้งกลัวและอายใจอยู่แล้วยิ่งได้เห็นหรือได้เข้าเฝ้าได้เข้าไปใกล้ก็ยิ่งเคารพเกรงกลัวของถวายพระพรแพทย์ย่อมให้ยาถ่ายที่แรงกล้าตามสมควรแก่โรคในลำไส้เพื่อให้กัดเสมหะอันร้ายในลำไส้ออกเสียมีบ้างหรือไม่มีพระผู้เป็นเจ้าก็ขอมุ่งความหมายจากโรคข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบพิตรเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคจะทรงประทานยาถ่ายโรคหรือกิเลสทั้งสิ้นก็ได้ทรงประทานยาถ่ายที่สมควรแก่โรคคือกิเลสถึงพระฤาวาจาคือคำด่าว่าของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสด้วยพระทัยเมตตาก็ทำให้สัตว์ทั้งหลายรักใคร่ใจอ่อนโยนได้น้ำร้อนย่อมทำของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอย่างเหนียวให้เหนียวได้ให้อ่อนได้ฉันใดพระฤาวาจาของพระตถาคตเจ้าอันประกอบด้วยพระกรุณาก็มีประโยชน์ฉันนั้นอันหนึ่งถ้อยคำของบิดาอันประกอบด้วยกรุณาก็มีประโยชน์แก่บุตรทั้งหลายชั้นใดวาจาของพระตถาคตเจ้าถึงจะเป็นพระรุสวาจาแต่ประกอบด้วยพระกรุณาก็มีประโยชน์ฉะนั้นวาจาของสมเด็จพระบรมศาสดาถึงจะเป็นพระรุสวาจาก็ทำลายกิเลสของสัตว์ทั้งปวงได้น้ำมูดน้ำปัสสาวะโคที่ดองยาถึงจะมีกลิ่นเหม็นแต่เมื่อบุคคลดื่มกินเข้าไปแล้วก็แก้โรคทั้งปวงได้ฉันใดพระวาจาของพระตถาคตเจ้าถึงจะเป็นพระรุสวาจาก็ไม่ทำให้เกิดทุกข์แก่ใครฉันนั้นปุยนุ่นถึงจะใหญ่เวลาตกถูกร่างกายของผู้อื่นก็ไม่ทำให้เจ็บปวดฉันใดพระวาจาของพระตถาคตเจ้าถึงจะเป็นพระรุสวาจาก็ไม่ทำให้เกิดทุกข์แก่ใครฉันนั้นขอถวายพระพรข้าแต่พระนาคเกษมปัญหาข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ไขดีด้วยเหตุหลายอย่างแล้วอธิบายเป็นว่าการพูดจาหยาบคายด้วยเจตนามุ่งร้ายจึงจะเป็นพระรุสวาจาและที่สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ตรัสติเตียนพระสุทินก็เป็นเพราะเหตุว่ามารดาของพระสุทินพาภรรยาเก่าของท่านตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้บวชซึ่งกำลังมีฤดูไปที่ป่ามหาวันชวนิสึกหวังที่จะให้ครอบครองทรัพย์สมบัติแต่พระสุจินก็ไม่ยอมครั้งนั้นยังไม่มีการบัญญัติพระวินัยห้ามเสพเมถุนพระสุจินเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่พอจะทำได้เพื่อมีบุตรไว้สืบสกุลจึงเสพเมถุนเลือกภรรยาของตนตามคำขอร้องของมารดาว่าช่วยสร้างพืชไว้ให้สักหน่อยซึ่งต่อมานางก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรบุตรของพระสุทินจึงได้นามว่าเจ้าพืชภรรยาของพระสุทินก็ได้นามว่ามารดาของเจ้าพืชต่อมาทั้งมารดาและบุตรออกบวชได้สำเร็จพระรัตผลทั้งสองคนความจริงพระสุทินออกบวชด้วยศรัทธาแท้ก็ต้องอ้อนวอนบิดามารดาถึง3ครั้งและยอมนอนอดอาหารถึง7วันเพื่อเห็นว่าตนมีความตั้งใจจริงต่อมาเพื่อนๆช่วยอ้อนวอนบิดามารดาจึงยอมให้บวชเมื่อบวชแล้วท่านก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังเรื่องที่เกิดขึ้นนี้พระสุทินจึงเกิดความไม่สบายใจขึ้นภายหลังถึงขนาดสู้ของภิกษุทั้งหลายจึงติเตียนและนำความกราบทูลพระผู้มีพระภาคพระองค์จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์ทรงไต่สวนแล้วจึงทรงติเตียนว่าเป็นโมฆะบุรุษจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามมิให้ภิกษุเสพเมถุนทรงปรับอาบัติปาราชิกแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดพระสุทินจึงเป็นต้นบัญญัติในข้อนี้ ปัญหาที่3ถามเรื่องวิญญาณของต้นไม้ข้าแต่พระนาคเกษมพระตถาคตเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนพราหมณ์เหตุไฉนเธอผู้มีความรู้มีความเพียรมีความไม่ประมาทจึงถามสุขสายยากับต้นไม้ซึ่งไม่มีเจตนาฟังอะไรไม่ได้ไม่รู้อะไรนั่นนี้แต่ตรัสไว้อีกว่านี่แน่ภารทวาชพราหมณ์เธอจงไปถามต้นสกรอต้นสกรอจะตอบเธอตามเพื่อคำของเราดังนี้ข้าแต่พระนาคเกษมถ้าต้นไม้ไม่มีเจตนาคำที่ว่าภารทวาชพราหมณ์ไปพูดกับต้นสกรอนั้นก็ผิดไปถ้าคำว่าภารทวาชพราหมณ์ไปพูดกับต้นไม้นั้นเป็นคำถูกต้องคำว่าต้นไม้ไม่มีเจตนาก็ผิดปัญหานี้เป็นอุคโตโกฏก็ได้โปรดแก้ให้สิ้นสงสัยเถิดพระนาคเกษมชี้แจงแสดงว่าขอถวายพระพรข้อที่ว่าสมเด็จพระพักขวันตรัสว่าต้นไม้ไม่มีเจตนานั้นก็ถูกข้อที่ว่าภารทวาชพราหมณ์ได้พูดกับต้นสกรอนั้นก็ถูกคือถูกตามโลกสมัญญาอันได้แก่ความเชื่อถือของคนทั้งหลายความจริงนั้นการพูดเห็นสิ่งไม่มีเจตนาคือไม่มีจิตวิญญาณไม่มีแต่ว่ามีเทวดาสิงสถิตอยู่ต้นสกรอนั้นพราหมณ์นั้นได้ไปถามต้นสกรอเทวดาจึงตอบแทนต้นสกรอแต่คนทั้งหลายก็เรียกว่าพูดกับต้นไม้อันนี้เป็นโลกบัญญัติขอถวายพระพรเกวียนอันเต็มด้วยข้าวเปลือกคนก็เรียกว่าเกวียนข้าวเปลือกคือเกวียนอันบรรทุกเต็มด้วยข้าวเปลือกคนจึงเรียกว่าเกวียนข้าวเปลือกแต่เกวียนนั้นเป็นเกวียนทำด้วยไม้ไม่ใช่ทำด้วยข้าวเปลือกที่เขาเรียกว่าเกวียนข้าวเปลือกก็เพราะบรรทุกข้าวเปลือกชั้นใดต้นไม้พูดไม่ได้ต้นไม้ไม่มีเจตนาแต่เทวดาที่สิงสถิตอยู่ต้นไม้นั้นต่างหากเป็นผู้พูดคนทั้งหลายจึงถือว่าต้นไม้พูดได้อีกประการหนึ่งเหมือนกับคนกำลังเอานมส้มมากระทำให้เป็นนมน้ำมันเปลี่ยงเขาก็เรียกว่าเราทำน้ำมันเปลี่ยงความจริงนั้นนมส้มนั้นยังไม่เป็นน้ำมันเปลี่ยงเพียงแต่เขากำลังทำอยู่ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดข้อที่ว่าต้นไม้พูดซึ่งหมายถึงเทวดาที่อยู่ต้นไม้นั้นพูดก็เป็นคำที่โลกบัญญัติขึ้นฉะนั้นคนพูดกันตามความเข้าใจของโลกชั้นใดพระตถาคตเจ้าก็ทรงแสดงธรรมตามความเข้าใจของโลกฉะนั้นขอถวายพระพรถูกต้องแล้วพระนาคเกษมโยมยอมรับว่าถูก